Chyba wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Atak nożownika w tłumie ludzi w Bordeaux, jest ofiara śmiertelna. Antoni Macierewicz powinien ponieść odpowiedzialność karną za fałszowanie prawdy o katastrofie smoleńskiej, uważa premier Donald Tusk. To, co miało być tajne, mógł zobaczyć każdy. Lewica domaga się wyjaśnień w sprawie transmisji zamkniętego posiedzenia klubu. Na początek Francja. W Bordeaux mężczyzna zaatakował wieczorem co najmniej dwie osoby. W ataku nożownika jedna osoba zginęła. Nie są na razie znane motywy napastnika ani jego tożsamość. Według źródła w policji nic nie wskazuje na razie na akt terrorystyczny. Do zdarzenia doszło tuż przed 20 w miejscu tłumnie uczęszczanym nad brzegiem rzeki Garonny. Musimy iść w wielkim marszu, który wróci nas na drogę, którą prowadził nas Lech Kaczyński, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podczas obchodów 14. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem zapowiedział na 10 maja marsz zwolenników swojego ugrupowania. Musimy iść razem w wielkim marszu. Wielki marszu, który będzie z jednej strony marszem jak najbardziej dosłownym 10 maja, ale który jest i powinien być także marszem w znaczeniu bardziej przenośnym. Stałym dążeniem do tego, by to, co dziś w Polsce się dzieje, było tylko fatalnym incydentem. I to incydentem, który już nigdy się nie powtórzy. Zafałszowanie prawdy o tragedii smoleńskiej, odpowiedzialność karną powinien ponieść Antoni Macierewicz, uważa premier Donald Tusk. Dziś poseł PiS złożył wniosek do prokuratury generalnej dotyczący premiera, mówiący o potencjalnej zbrodni zamachowej na prezydenta Rzeczpospolitej. Szef rządu podkreślił, że znaczną część winy za podziały społeczne, do jakich doszło po 2010 roku w Polsce, ponosi właśnie Macierewicz. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że odpowiedzialność pana Macierewicza za podział w Polsce, za ten dramat smoleński, bo to była nie tylko śmierć ludzi tam w Smoleńsku. To było później 8 lat męki w Polsce, męczarni z tego tytułu, że tacy ludzie jak Macierewicz to wykorzystywali, żeby rozpętywać raz na jakiś czas polityczną wojnę domową. Także wydaje mi się, że odpowiedzialność pana Macierewicza powinna być nie tylko polityczna, nie tylko moralna. Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej trwa 14 lat. Na 25 kwietnia zaplanowane zostało spotkanie prokuratorów prowadzących śledztwo z bliskimi ofiar. Roman Giertych został wezwany do złożenia zeznań w sprawie Pegasusa. Prokuratura Krajowa poinformowała dziś o wezwaniu 31 osób, które zgłaszały, że mogły być nielegalnie inwigilowane. Roman Giertych powiedział w TVP Info, że nie jest zaskoczony decyzją śledczych. Już wcześniej ten mój telefon był badany przez ekspertów z Toronto, w związku z czym miałem już tę wiedzę wcześniej, ale tak czy siak to nie jest przyjemne doświadczenie i nikomu tego nie życzę. No jak mi prokuratura wzywa, no to trzeba się starać. Poseł Koalicji Obywatelskiej ma złożyć zeznania 16 maja. Lewica chce wyjaśnień od Kancelarii Sejmu w sprawie transmisji zamkniętego posiedzenia klubu. Każdy, w tym konkurenci polityczni, mogli zobaczyć, jak ugrupowanie omawia taktykę w sprawie projektów aborcyjnych. To skandal. Nie takiego otwarcia Sejmu oczekiwaliśmy. Żądamy wyjaśnień od Kancelarii Izby. W ten sposób Lewica komentuje upublicznienie transmisji posiedzenia klubu. Zdaniem rzecznika ugrupowania Łukasza Michnika to źle świadczy o polskim parlamencie oraz rodzi pytania o bezpieczeństwo posłów. Zabezpieczenia cyfrowe jednego z najważniejszych budynków w państwie są na tyle słabe, że nie można po prostu im ufać. Lewica skierowała do Kancelarii Sejmu pismo, w którym domaga się wyjaśnień. Zwróciła się również o pomoc do ministra odpowiedzialnego za cyfryzację. Mamy nadzieję, że to jest po prostu przypadek i że taka sytuacja się po prostu nigdy więcej nie powtórzy. Kancelaria Sejmu tłumaczy, że transmisja była wynikiem błędu technicznego. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Pociągi do Zakopanego muszą zwolnić, bo na nowych torach służby techniczne stwierdziły deformację. Wprowadzono ograniczenie prędkości na odcinku między Szaflarami, Poroninem i Zakopanem. Pracownicy Polskich Linii Kolejowych powodów usterki upatrują w warunkach atmosferycznych, mówi Dorota Szalacha z krakowskiego oddziału PKP PLK.

just before dawn, blue skies, blue skies. Pięknie hipnotyzujące Just Before Dawn, tuż przed świtem, grupa Sunny Moon i gościnnie Miguel Antwood Ferguson. Pamiętam, jak ten utwór mnie pochłonął kilkanaście lat temu, kiedy się ukazał, bo to jest piosenka z roku 2011, a głos wokalistki, czyli Anne Wise, no niezwykle kojący. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ale także o bardzo dużej skali, bo ona tam zaczyna od wysokich dźwięków, potem jest bardzo nisko, potem skok w górę. No, na mnie to robi wrażenie, szczególnie, że wszystko dzieje się w takim miłym, niespiesznym tempie, jak to w Białych Szumach. Dobry wieczór raz jeszcze. Nadal jesteśmy tutaj w składzie Michał Jakubik i Justyna Grabasz. Drugą godzinę Białych Szumów zaczęliśmy utworem, który jest spojrzeniem na świat tuż przed świtem. To teraz muzyczne wyobrażenie tego, co następuje chwilę później. After the Dawn i projekt Gemini. Nie uciekniemy od nowości. Skoro pojawiają się dobre płyty, to warto o nich mówić, dlatego dzisiaj na trójkowej antenie album Colors and Light, za którym stoi Project Gemini, czyli Paul Osborne. My słuchaliśmy kompozycji z tej płyty zatytułowanej After the Dawn, ale jako, że ten album jest naprawdę świetną całością i przy okazji bardzo różnorodną, to pozwolę sobie zaprezentować jeszcze jeden utwór z tego albumu. No i dodatkowo pojawi nam się bardzo piękny kobiecy głos Wendy Martinez. Odchąsią Lu. Thank you. Project Gemini i Wendy Martinez we wspólnej kompozycji. Jeśli Państwo pozwolą, to daruję sobie ponowną prezentację tego tytułu. Powiem tylko, że piosenki na płycie Colors and Light po francusku są dwie. Obie z udziałem Wendy Martinez i obie piękne. To teraz już nie francuski, a niemiecki zespół. Einstürzende Neubauten, chociaż będzie po angielsku, więc mamy istną wieżę Babel, a tytułem utworu jest nazwisko szwajcarskiego pisarza i pedagoga Pestalozziego. Zespół kilka dni temu, dokładnie 5 kwietnia, wydał nową płytę Rampen i to właśnie na nią trafił Pestalozzi. No to słuchamy. Thank you.

45 lat. Chodzę po krawężnikach. Jestem tym kimś, kogo widzisz w zmierzchu. Mam niewysłuchany 100 lat. Przy nocnym świetle zanikam. O, rozpływam się w powietrzu. Mam 45 lat. Wskakuję w kałuże. Po drugiej stronie tych brudnych luster znowu jestem dzieckiem. Możesz mnie posłuchać, ale nie przyglądaj mi się dłużej. Może się okazać, że nie całkiem jestem. Nie całkiem jestem. Nie całkiem jestem. Jak to dobrze, że jest Pablo Paweł i wydaje nową muzykę. Znowu można słuchać i się zamyślać. Ja zauważyłam już jakiś czas temu, że najlepiej mi się słucha jego płyt w tramwaju, kiedy patrzę na miasto, o którym tak często Pablo Paweł w swoich piosenkach opowiada. Krawężniki, taki tytuł nosi ten utwór. Jest to element większej całości płyty Lacuna, która, jak pisze sam zespół, jest najbardziej eklektyczną, a przy tym najbardziej szaloną z ich płyt. Sporo do tańca w nieistniejących budynkach, trochę o groteskowym pięknie miłości, nieco psychodelicznego country z targówka i funku z utraty. A ja po przesłuchaniu naprawdę potwierdzam, to jest znakomity miszmasz. No to płytowych nowości ciąg dalszy. Tym razem sięgamy po świeżutki album Jane Weaver. Don't blame me, it's the universe that's wrong. Don't blame me, incidentals with no one. Sometimes I end up thinking it was all. The system in overdrive. This hot tension was not planned. All these orchestrated signs. Bardzo lubię jej głos i bijący z niego spokój, w którym sporo jest jednak miłego nieuporządkowania. Taka mieszanka idealna. Jane Weaver i Universe. To jest kompozycja z płyty Love in Constant Spectacle. Kolejna bardzo dobra piątkowa premiera. No to niech nam teraz wybrzmi ponownie coś po polsku. Tym razem będziemy mieć jednego z ostatnich debiutantów, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Co dobrze w jego muzyce słychać, chociaż właściwie pojawiają się w niej wyłącznie domieszki tego jazzu. Całość jest raczej około popowa, w moim odczuciu zdecydowanie warta uwagi. Szumal i Bezgwiezdnych. Ciągle przeszłość rozbiera. Przyznam, że zgubiłem wątek, lecę, muszę się zbierać. Usłyszałem, to kwestia przyzwyczajenia. A to, co mnie tak martwi, to dla niej nigdy nie był dylemat. W zasadzie wszystko bez zmian, mamy się tylko ciepła. Zapomniałem, że słabość mam, tylko się nie gniewaj. Co ci dolega, opowiedz, z chęcią posklejam. Samych pięknych dni i szczęścia. Zaczyna brakować mi. Nie wiem. Wicked Game Chrisa Isaaca, ale zaśpiewany na nowo przez brooklijski duet We Do Speak. Duet, który właśnie jest w trasie koncertowej po Europie i jutro zawita do warszawskiej Hydrozagadki. Dzisiaj mi o tym przypomniał słuchacz Daniel. Dziękuję, bo to jest zdecydowanie rzecz warta odnotowania. Szczególnie, że autorskie kompozycje również mają bardzo przyjemne i mam przeczucie, że na żywo wybrzmią one naprawdę świetnie. Także informuję, jakby co, jutro Hydrozagadka, godzina 20. W klimatach spokojnych, gitarowych pozostaniemy na dłuższą chwilę i wybrzmi nam płyta, na którą czekałam właściwie z niecierpliwością, ale na całe szczęście już jest dostępna w całości. A to jeden z pierwszych zapowiadających ją singli, Rabbit Dog. Just like a dog, rabbit for days, lost in the fog. She ripped me in twain, so showed you a story. Nothing but pain to kiss me this morning. Sun, but she wanted the stars. We outlived the love, and now we're fighting in cars. Cut my hand on the wall to remember my name. Reason with shame. I jak tu ich nie lubić? Grupa Palace i ich Rabbit Dog z albumu Ultrasound. To nie jest płyta jakoś super odkrywcza, wyjątkowo przełomowa, ale jest tak niezwykle przyjemna, złożona z naprawdę pięknych melodii, no i podlana taką właśnie brytyjską żywnością, że naprawdę trudno się od tego albumu uwolnić. I tutaj również mogę się podzielić dobrą koncertową wieścią. Zespół zagra w Niebie w Warszawie, chociaż dopiero 6 listopada, więc jeszcze czasu mamy całkiem sporo. Na koniec posłuchamy jeszcze jednej piosenki z albumu Ultrasound, akurat na dobranoc, Good Night Farewell. Tymczasem dziękujemy za dziś, Białe Szumy realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia.